mina vani vitile tolo ni visiku vani vitile filori ra ku saseka n'waletiya yi nga vula yi ri kun'we we simamati hi wena wena simamatila hi mina vani vitile tolo ni visiku vani vitile filori ra ku saseka n'waletiya yi nga vula yi ri kun'we ami ni ku sala ni ta vuya hi ta vonana. Mini wa uta makosaza loko va tele ku ta tongala ni kaya seva yimala sangweni va ni xaweta a va ku sala ni ta vona hi ta yehi haha ta swi tompana n'waletiya yi nga vula yi ri kun'we we simamati n'waletiya yi nga vula mamana Filori leri ranga mina mpela ra ku saseka a ni nga pfumala tipondo ta ku ri xava a ni nga yima hi janela ni ku salani a ni ku salani ta vuya hi ta vona yesebe va n'wi vitile tolo ni vusiku mina a va ni vutile ku vuya hi ta vonana hi vuhawu bya makosazana loko va tele ku ta tongalani hawu a ni ku salani ta vuya hi ta vonana a ni ku salani ta vuya hi ta vonana.